أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في سنة تابين جن بعون الله ومنته ñuy won ci ghazwat bani nadir moy la guerre contre les banu nadir min yahuda tabokon ci jifo madinatul munawwara ya ala sakinha afdalus salati wassalam ci jota bi ñu wessu ci lañ ko tambale won ah gisoon nañu woute bi am ci kagn la xew xare bi kagn la xew waye gisoon nañu tamit cause yi nga xamne ñaari cause yi nga xamne mo lañ tuddu ne lolo tax mu xew mu nek date yu sore nak bo setlo ndax imam az-zuhri riwaya mi wër yoyu nga xamantene ni da ko solo mu jele ko ci serignum mu jele ko ci ben an rajulina ashabin nabi ci benn goor ci sahaba yaronte bi alayhi salatu wassalam tamou nek and ibn abdul ki musannaf ibn abdul razzaq as-sanani ak abul aswad moy ne yoy ñuy riwaya yu wër ñom ñu ne kone affaire bi kon mo ngi xew lan bo ghazwatu bani nadir après ghazwatu badr avant ghazwatu uhud 6 mois après lol motax manewon par exemple ku melni imam ibn al qayyim limne lol imam az-zuhri wax wahmun la ci mom wala khata mané lol manuñ ko tuddé lol ndax dako riwaya du lo xamné mom dafa bu don dafa tok wax nonou né li le amana mujum lol man nané mais li riwaya la moy hadith la bo xamné dafa wé motax budé ci côté tialalé kessé kagn la ghazwatu bani nadir amé budé dañuy xol tialalé yi dina wé moy ne kon ginaaw badar la 6 mois ginaaw badar lol moy li gina deuguer ci côté tialale sauf que wa alusiri wal magazi comme niñ la ko waxe won niñ ko waxe won ak borom xam xam yi ñu bari dañ neena nangul kené mbir mi après banun après ghazwat uhud la ginaaw bi ramauna mo dox nakarena départager boudé dal côté tialale bu deuguer rek wa deug yalla moy kon ajinaaw badar la bobu moy riwaya imam az-zuhri bob mu jele ci abdurrahman ibn abdurrahman ibn ka'b ibn malik mu jele ko ci ben an rajulin min ashabir rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu lol defon nañ tahriib bi ko tax lolou da ngay gis na kon te jele nañ ko tamit bul fatte xor nañ sayyidina urwa ibn zubayr da lolou non le imam al bukhari tudu ta'liqan ne qala zuhri an urwa ken mo ngi xewon 6 mois après ghazwat badr mo dox lolou budé tial la ñoo gina deugerle wax doñu sauf que wa domaine bi ñom dañu ne le la bur yalla nak mo xam deug deug deug ala ci bañ jamono mo tax sax li manawone ba lay dina bon malgré lolu bu yahlu siyar mo dina do yor lolu sax manuñ ko wax ndax bu lay deuguer rek moy ne li ñu riwaye ni mu jokkaloko ba ci ab sahaba lolu mo dina deuguer fop bi ne après be remawna la motax dal mbiri dal taxaso na nonu la moy lolu ñaari wax yoyo ci am buru yalla nak mo xam li nga xamne moy li nek deug deug الله اعلم اي ذلك كان انا لام تي لولو مو نيكون دغ دغ لغي كون جيناو بي ني غيسو وون دات بي غيسون نانيو كون لي نكو واخا لغي ليغا خامني موي كوزي ني خامني موي كوزي يوي غيسون نانيو كو لغي نا تاي ني وارونا دغ انا نكا لا يونتي عليه الصلاه والسلام دال لي تاك خاري غير ديم تي وا بانو نذير comme niñ gissor di cause ni dañ ko bëggona en tout cas ci ñaar yëp mo xam cause wa ahlus sir te ñom imam abu daud ñom imam abdur razzaq ñoon ñëp solo ko ke ne moy wa quraysh dañ leena yoon won ginnaw badar neneen di ngeen xex ak suñu waji ray ko wala ngeen ray ko wala ngeen dakk ko mu joge seen rew wala ñun quraysh dinañ dox sur yasrib fekk leen fofu massacre leen ta ngeen xamne buñ leen di massacrer seen fami sax duñ leen baye ginnaw nak seen chaqi dara du dox suñu digeunte ak seen takkay wa banu nadir dal di tit ci lolu ñu nak am ak problème ak sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mo dina yomb nak am ak problème ak quraishin ndax ñoy la première puissance de l'arabie légui nak ñu tégor sen plan ba néwon dañ koy ray mom alayhi salatu wassalam benen cause bi moy bi imam ibn ishaq tuddu ak ñom imam musa bin uqba rahmatullah alayhi ak ñom imam al-waqidi imam ibn sa'din ñu né rahmatullah lal jami' kone ginnaw bi rumauna bi sayyidina amr ibn abd amr ibn umayya dhamri li abu umayya radiyallahu anhu raye ñoñu ta lolit wax nañ la né imam al-bukhari junjuna ko da non la tuddé buntu bi pour wané né momit d'accord na ci lool wala na bu lé né cause bob bu don d'accord ci duko tuddé am buntu ci sahih bi même bu lé indi wol hadith buy dëgeural lool non ndax amu ci lo xamné dafa remplir chartam yi tax mo ande hadith ci sahih bi gom niñ ko waxo legi nak ginnaw lol lepp kon tay kon yonnati bi alayhi salatu wassalam nan la demé fi nga xamantene ni moy wa banu nadir bu ñewé ci imam ibn saq rahmatullahi alayhi wa an abeehi mune bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam joge kon famu newon ce sayyidina jibril munafa ataahu al khabaru min as samaa khabar bi joge ko ci asaman neko wa jifi ñu lay waja ray mu joge fa dem bay fa sahaba mi dal di dem muné kérok bimu démé dañu tok touti tok lu yagg sahaba yi andalon ñom sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina ali talha ibn ubaydillah radiyallahu anil jami' ak ñi ñewalon biñu yagge yagg gisu ñu nante bi alayhi salatu wassalam ñu dem top ko di set fan la neex ñu dajé ben way muné ñu ne ko ndax giso fu yonante bi alayhi salatu wassalam way ñu ne wa gis na ko de duguna medina de ñu dem biñu démé mu netali len li nga xamne lol la jifi beggone ci al ghadra ngir wor fofu lañu yamone ci riwa imam ibn saq legi liko continue moné wa amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bit tahayyu ila harbihim was-sayr ilayhim moné yonent mi alayhi salatu wassalam daldi wajal nak ngir dem xare ji ñi nga xamne ñoy xare ji ak wa banu nadir lolu la imam ibn saqwa bu ñu ñewé ci riwaya imam al-bayhaqi imam al-bayhaqi rahmatullahi alayhi a mom dafa solo ci يونو محمود ابن محمد ابن مسلمة عن أبي عن جده عن محمد ابن مسلمة موي سرام امام البيهقي في دلائل النبوة حديث بجار امام الزهري مجلقة ابراهيم ابن جعفر ابن محمود ابن محمد ابن مسلمة ibrahim bobu jele ko ci bayam di jafar ibn mahmud mom mu jele ci mamam jele ci sayidina muhammad ibn maslama mona kero yonent bi alayhi salatu wassalam dafa yoni kan ba'athahu ila bani nadir bi mi wajal ngir xare ji len dafa yonne sayidina muhammad ibn maslama fakrish yang koy fatale Muhammad sayyidina Muhammad ibn Maslama defon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna bañi gis qatl Ka'b ibn al-Ashraf misa moru Ka'b ibn al-Ashraf mom ak Abu Na'ila ñoko defoon di mbokam Ka'b min ar-radaa la fi ar-radaa mu yoni sayyidina Muhammad ibn Maslama mom mu ne yaron tiba ray sa sam da ko yoni ila bani Nadir ci wa banu Nadir wa amarahu an yu'ajjalahum fil jala'i thalath layal yaron tiba ray sa sam ne sayyidina Muhammad ibn Maslama ne ko demal ci wa banu Nadir ngane len mayna len 3 jours la len may ñu wajal ngir genn dekk bi ndax manatu ñoo nek en même temps ci biir dekk bi ginnaw biñu ma narale liñ may naral lolu la imam al-bayhaqi rahmatullah alayhi dal li solo moy riwaya bo xamantene ni كون امام ابن ابي حاتم دال نكاي سولو تبيموكو تودي تودول سي محمود بن مسلمه تودو سي نيوول كو دغور لا نيوول كو دغورول لا موي جامو كوتا تا تاميت نيوول كو وور لا واخول سي موم دارا légi nak bi len yonenti bi alayhi salatu wassalam waxe lol imam ibn saq ne kero bi nga xamantene ni ci lañuy wadjal légi moy ñu wax len lol ne len yonenti bi alayhi salatu wassalam may na len 3 jours yir ngeen wadjal sen bop ngeen daldi dem sen yoon riwaya biñ la wax sank imam al-waqidi solo nako ci al-maghazi mu jaar ci muhammad ibn maslama mun yonent bi alayhi sab dako yoni ndax dafa amone alliance ak ñom mun len nañ genn légi amatul ak ñom benn pacte doxatul sen digënte ndax ñoko xoti ci bëgg guñ ko bëgg ray té jappalé wuñ ko ci le pacte ba waxoon les accords de Médine que ne kuñ bu kenn ci ñun rayé kenn ci tayé ci ro xamné tayuko bu ñuy fay indemnisation yi dañu koy dañuy jappalé wont loolu lepp defuñ ci dara ñu tek ci bëgg ray alayhi salatu wassalam kon mo ne len genn len légi nak biñu le genn len ñoo ñuy wajal sen bop waye bi nga xamantene ci lañuy wajal fa ba'atha ilayhim ahlun nifaq yusabbitunhum wa yuharridunhum 'ala al-muqam wa ya'idunhum an-nasr faqawiyat 'inda dhalika nufusuhum légi biñuy wadjal ñom d'accordon nañ wa banu nadir xamnañ liñu def ta comme que xamnañ né détecté nañ len légui yaronte wala sar sa néna len ñu genn ñom ñu d'accord di wadjal wa ahlun nifaq nafiqi dal di yonne ci ñom yusabbitunhum di len degeural wa yuharridunhum di len ñaax di len galvaniser ala al muqam ne len bu len dem fen yen bu ngeen deme ñak fayda mom kagn la ñew ci dekk bi ba len di genné ba paré ne len wayadunhum an nasr ñu len di dig dig kené bu xaré ak yen dinañ len dimbali lool moy riwaya imam al waqidi bu dé riwaya imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi mona وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول ووداع ومالك بن ابي قوقل وسويد وداعس قد بعثوه الى بني النضير ان اثبتوا وتمنعوا فانا لن نسلمكم ان قتلتم قاتلنا معكم وان اخرجتم خرجنا معكم لغي امام ابن اسحاق نتا و من دا امون بن مبولو تي وا بني عوف من الخزرج بوكون تي وا خزرج من منهم بوكنا تي نيوم عدو الله نونو بي يالا بي دي عبد الله ابن ابي بن سلول موي بريزيدان دو كل نافق موي بريزيدان نافقي ني عبد الله ابن ابي بن سلول mom ak ken mune wa wadi'a ak ku ñuy wax wadi'a ak benen way buñ nan malik ibn abil qawqal wala malik ibn abi qawqal ñi ñepp kanu min al munafiqin al khubatha ak ku ñuy wax malik di doomi abil qawqal ak suwayd ak ku ñuy wax da'is ñom ñi ñom ñi ñom ñoy yonne ci ñi nga xamantene ñoy wa banu nadir bi ñi wajal ngir dem ñu ne len anusbutu des len fi ngeen ne ne sortez pas de votre quartier bu len dem fen watamannau protéger len sen bop bu jare xare len ta nak na ngeen yegne fa inna lan muslimakum ñun nak ñun ñi ci wa banu ci wa banul khazraj yeg len ne duñu len livre mukk dedet yeg len ne duñu len livre baye len ak sayyidina muhammad mu len di gatchel dedet lol duñu ko def duñu len livre de in qutiltum qatalna ma'akum bes buñ len bu talé xaré contre yeen yeg len ne dinañu xaré andak yeen ngir défendre len en qutiltum bo xare yeen qatalna ma'akum dinañ xare ak yeen ngir jappale len ci sen xare bo ñuna wa en okhrajtum kharajna ma'akum lol mo buñ xexé yeen waye budé da len nara exiler way fuñ len exiler ñun bu ngeen naré genn yeen ñu no genn ñoy moy li gaay wax rek gis nga nafiq bu lu dougalé tay nga am problème fek problème amul gis nga day digam ta limi digé yeb xurur ay woré la moy xolal néna len nénañ ko bess len sen rew yi ta ngeen sen quartier ta ngeen défendre sen bo bu xare ak yeen dinañ xare ak défendre len jappale len wa in ukhrijtum bu len genné dinañu genn e waxi ñun kay yeen kay yeen kay bu len am dara lu ngeen di tit suñu ndimbal ak yeen suñu non lolu mom bu len ko sax remettre en cause xaaral rek ku dal sen kaw bu melni suñu kaw la dal ku len genné mu ngi melni ñun la genné bu ngeen di genn ñuy genn yeen tay mom day neexandoñu bokku ko wala mu nakare doñu bokku waye lolu xam nga kalimatu nifaqin wa kufrul ñom mom jaruño bayyi xel ndax bo len bayé xel moy ne bayil ba jëf jot légi nak bi nga xamantene ci lañu wax lolu wa banu nadir wa banu nadir nak dal di am confiance fa ba'athu ila rasulillah légi ñu dal di am confiance ci li yonent bi alayhi salatu wassalam wax non ñu am confiance ci li len nafiqi wax motax ci riwaya imam al-waqidi bi mu ne fa qawiyat 'inda dhalika nufusuhum wa hamiya huwa ibn akhtab wa ba'athu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahum la yakhrujun wa nafadhu bi naqd al-'uhud fa 'inda dhalika amara an-nas bil khuruj ilayhi nena legi bi len nafiqi waxe lolou ji fi am confiance ñu am gandum confiance monena après nak fa hamiya 'inda dhalika ñu am confiance ci sen bop yit nak ak ciawante ne way yow ñun erreur lañ na roona def dañ ñoo wax rek ñu na roona genn bekete yo am nañ ay alliés suñu alliés yu duñu bayé non way way abdallah ibn ubay way kilifa bu maggi neena dinañu jappali legi nak ñu am confiance ci lool huyay ibn akhtab huyay fakrish yaay koy fatale ku mom huyay ibn akhtab ma ba yonent bi alayhi salatu wassalam di doora dig aksi madinatul munawwara ala sakini afdalus salatu wassalam mu gennon mok frère ngir dem xol alayhi salatu wassalam bi muy doora duggu bir medina ta muy netale sayyidatu safiya bob di suñu yaay safiya bint huyay ta di domam di soxna ci yonent bi alayhi salatu wassalam mom la frère di waxon ne ko wa lan nga gis liñ deme gis yonent bi alayhi salatu wassalam mu laaj frère bi ne ko wa yow lan nga gis frère bi ne ko والله هو نكي دي ما يونت بي ني سونو تيري دي واخ موم لا دي موم لا مونيكو ياو نك مو لاج ماجي حيي نكو انا لام نغي غيس مونيكو عداوته ما بقيت نونوك موم فك ماغي اموك نوكي فك ماغي دوندو سي كاو سوف موي نونوك موم ميم بودي موم لا سونو تيري واخون داخ فين كو فيا كاري وون la feñu ndax daño fogone yahoud lay jif lay don yonent bu mujju bob huyay mom nak mo jite won kana min ru'asa ibn an-nadir dama bokon ci ñi nga xamne ñoo newon khalifa wa banu an-nadir legi mom nak affaire bi mu amé ci confiance yonne ci ñom ñu yonne ci yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko fenn lañ demul fenn lañu demul ta sa accord yi ngay wax way yow accord yi nga nan ñun ñoko violer sanni nañ fele faale wu ñay accord mun fa inda zalika amara rasul amara an-nas bil khuruj ilayhim ci bobu nak ci la yonent mi alayhi salatu wassalam comme que gaay ñu koy défier légui ci mashoura ay nafiqi taxna wa banu nadir lañ narona def ñu ne duñ ko def fen lañ ko dul def ta sa accord yi ñun suñu faale wuñu ko sanni nañ ko suñu ginaaw lool c'est du passé fen lañ gennul tay nga xamne nak ñun nak ñoy nit ñi huyay ibn akhtab ak wa banu nadir wax lool mu ne bañ defé lool yonne yaron tibbi alayhi salatu wasallam ne ko fais ce que tu veux on sort pas kité wuñ fenn lañ gennul way yaronti bi alayhi salatu wasallam nak dal di digël sahaba ay radiyallahu anhum ñu genn dem ci mom moy dem xaré ji ak wa banu nadir comme que lañ leen proposé won jogé leen fi bañ nañ kon ñu dajalé ben armée dal di genn imam ibn hisham rahmatullahi alayhi mona من واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم من ينتبه عليه الصلاة والسلام كرب ميجن بدم توا بنو النضير كي خمن تنني مملا دفور مجيت انترم بي توغل كبير مدينة yor mbir yi di doxal moy sel makha bobu di abdallah ibn ummi maktum wala amr ibn ummi maktum radiyallahu anhu warda mom gison nañu tarjama walillahi alhamdu wal minna tabo setlu bari na lu yonnati bi alayhi salatu wassalam di dem dal di koy dox mu assure interim bi lolu fogna mason nañ ko wax sax biñu ñu gis tarjamam wala muy ben waxtaan buñ ci defoon ben ki genre ki la rek bo xamne ci l'islam ak handicap l'islam ak handicap lol defo mason nañ ci def ben waxtaan moy nga gis mom sayyidina abdallah ibn amr ibn umm maktum wala abdallah ibn umm maktum sel mahabbu alayhi salatu wassalam mom la bari na luñ ko gis kon mu koy bayyi muy assurer interim bi moy liñ nane bu doon suñu régime tayyi président bi bu fi newul ñu né premier ministre wala président de l'assemblée nationale mom lool la ta doon taxawé mom mo yor mbir yi bu amé urgence yuñ wara jël mom mo koy jël décision yu ki mo koy jël te moy jité amoy jité ci juma yonnati bi alayhi salatu wassalam affaire courant yépp mom mo ci taxaw tassil ma xalaw lool mo dox l'islam ak handicap lu am solo bañu xamné yenn l'islam sax da ko xamul mo tax yi do gi sax borom xam xam yi di ci taxaw l'islam luñ ci sax taxaw luñ ci sax taxaw ñom ata ibn abi rabah ñoñu ñepp ay handicapé la ñoon mais do presque man nga leen xam bu yagg deg seeni wax ñu leen di tudd bu yagg te yow do xamne lool mo leen massa dal hmm ñom qatada ñoon moy ni ñoom ñepp pour wan la mais xolal fiñ toll do deg sax ñuy def allusion ci lool ndax ñi bari di def allusion ci yoy ñoy ñom ñoon ñoy ñi tardé kon yone imam ibn hisham kon na yonent ma alayhi salatu wasalam daldi def abdallah ibn ummi maktum mu assure interim bi madinatul munawwara ala sakina afdalus salatu wassalam imam ibn saqne thumma sara bin nas hatta nazala bihim mu dajale nit ñi mom alayhi salatu wassalam forme armée daldi dox and ak nit ñi ba ag fi nga xamne moy quartier wa banu nadir mona fek nak fatahassanu minhu fil husun ñom nak ni ñu def ñu dal di bunkeriser wu ci seen tatay ndax ñom dañu yoron ay fortress yu bax lañu yoron legi nak ñom ñu japp ne seen fortress yoyu dina tax ba kenn ñom ils vont supporter le siège grawul nañ leen assiéger grawul en tout cas ñom man nañu tenir fatahassanu minhu fil husn ñu daldi daldi fortifier wu ci sen forteresse yoy ñu japp na kenn du ko meuna beut te kenn du ci meuna jaar imam ibn saq rahmatullahi alayhi ne wa legi moy siège bobu moy ñu ndar kep leen ñom ñu ne duñu genn ndax ñom tenir nañu wajal nañu ci lek lo xamne dina tax ci dinañ mëna tenir kulen ndar kep waye yit seen mur yi seen bir dekk ken mënu fe duggé non seen bir quartier ndax seen ak seen kër yi tabax yu bax yiñ ko tabaxé won imam الواقدين فحاصرهم 15 ليله يننت عليه الصلاه والسلام دال دي لين اسيجي 15 غودي موي 15 jours 15 jours لا لين assiégé lolou la imam al-waqidi rahmatullahi alayhi dal di wax kanta imam ibn saq mom dane yonentibe alayhi salatu wassalam fasara hatta nazala bihim فحاصرهم ست ليال من يرنت بي عليه الصلاه والسلام دال دي ديم تي نيوم دال دي لين اسيجي 6 غودي لا لين اسيجي امام الواقدي ني 10 موم من 6 غودي لا لين اسيجي انا فقي تو خار خار خار غيسونو غاي فتربصوا ذلك من نصرهم فلن يفعلوا falam yafalu ñu xaar xaar xaar gisunu nafiqi kay kenn ñewul wax lañ man bu jëf jotté do leen gis nafiq wax man nako waye bu jëf jotté ngane xana kay du diw ñom ngay gis ndax lool jikko mi sax da ngay gis julu ño xamne febar bobu da leen di dal ta nak febar bu reey la ku mu dal nang ko gaaw fa bala muy sax ci yow ngay nek nafiq ndax nit du nem nit da def lol ben yon rek ñu ne nafiq la dedet nafiq pour ñu ne diw nit nek nafiq mo il faut lolou nek jikko ci mom idha wa'ada akhlafa wa idha hadatha kadhaba wa idha tumina khana wa idha khasama fajar lolou il faut ñent yoyu moy bo bolé ñaari hadisi nga gis yeb bu sayna bu rayra bu sayna amr ibn abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anil jami' moy ne il faut affaire bi nek nafiq nek jikko ci mom mu nek wa jo xamne yow bam lay dik la paré won xamone na ni bam lay dik mir mi dane nako wax rek mi de toute façon duma ko def bam lay jox rendez-vous avant muy fixé bam koy fixé la xamone ni du ko def mir mi muju nek jikko ci mom lu koku koku nak amna ben jikko nafiq bo xamne nako gaaw faji bala muy uppi loxo ñaata yon na fi ay nit di wax naan gaay dañ leen di wax way ñew leen ñu bëggën dem fenn mo xam Europe lañ joggé Paris Saint Jang wara dem Sénégal ñu rew ñibi am ñu xam ci domaine bop sen ancien collègue yo xam né ñoo ay promotionnaire ñu nan leen way yeen kay mom bul ti dara yow kay bes bo jëndé billet japp bes ngir ñew wax ma way boy ñew di dugg sama boîte way lool lool du problème loolu mom quoi yoolu loolu yow dal fi mu né bul am dara loy tit yow dal bo ñewé bay waji ñew wax ma poste ba ngi fi may dama soxla lool sax no dañ ko soxla yow lool dañ ko soxla sa domaine bi lool dañ ko soxla waji tek ci lool paré lepp ba wo ko nak ne ko suba lay ñew wala ginaa suba mu na mu commencé am problème bu démé ag buy woté di tombé répondeur ndax changer na numéro changer na puce bob yobunako ndax lan ndax waji dafa fogoné lolou mu ko don dik nan dina ñew du massa am la fiq nak lolou la moy ñom japon nañ né ñoo abdallah no bay kene way dara dess leen seen kër yi da leen di titel rek pour ñom situation buy tax ñom ñu impliqué wu ci xaré bi wala bok ñu exilé gaay lool du massa am ah lool mom du am lolo tax ñuy joxé ay di dig gaay yi dig jifi lo xamantene ni bu jëf joté duñu ko def loolu bari na vice versa ku joggé Sénégal waaji ne fi dal di lay gëm lo yo xamné nga ñew manoto ko jot ta amo fo fanan ci mom nga yaakaaro te fi du Sénégal dé Sénégal mom se rew bo fa démé bu naré ñang sax nga am ño xam ak yoy mi fi xamo fi kenn wacc aéroport do koy lo jël ak fo jëm xamo fi dara ngay woti li tomber répondeur rek bu dé wajé ko tay bude waxon nak ko waxon ko heure bi ñew gi yeb ta faté wu la nga def 2 jours 3 jours manoko jot ta wowu la nga bindu ko texto texto bi def accusé de réception jot na nga woté nak légui ñu na le numéro bi baxatul lolu moy waja bam joté sa numéro bam joté sa message la dal di yak ki bi dindi plus bi yak ko outil benen yoy yem nak jikoy nafiq la nafiqi lolu lañ def jifi jifi nga xamné ñom tay ñom na waraté kat yi tay ñom la nafiqi wor nonu la rek kon imam ibn saq ne fatarabasu zalika min nasrihim falan yafalu ñu tok di xaar mais abdallah ibn ubay me ta amul no mala demé fek len ne len ñew len ndax dañ leena dar kep no genn amul téléphone amul texto bo yonne amul viber amul dara xana bu lol amon sax gi ñu yonne texto ne où sont les troupes yi ngeen ñu dig yeen troupes yi ngeen newon buñu bu xare buñu naré xare ñeen di ñeen tak armée bu reuy ngir ñew jappalé ñu mais anañu mais manuñ ko wax manu amul texto bu ñu ni amul dara ñu tok di xaar xamné gaay yi du ñew falam yafalu gaay def min newe fofu yaronte bi alayhi salatu wassalam daldi digal sahaba yi pour ñu dag mu ne bim len imam ibn saq ne bim len assiéger non ñom ñu nek dal di wa tahassamu minhu fil husun ñom ñu nek ci sen ginaaw ki di bunkeriser wu fa amara rasulullah bi qat'in nakhil yenen ci ma lay sa sam dal di diglé sahaba yi nelen ñu dag moy ndax ñom sen alal ay tandarma law wa banu nadir sen keri ay tol fa newon yo xamne tol tandarma yu bax lañ amone mo don sen principal alal duñ amone ak jaay arme légui nak yorentou allah sa sam xamne bi siège bi commencé bi yag touti mu digal sahaba ay radiyallahu bi qat'in nakhil ci ñu dag garabu tandarma yi wat tahriq fiha tañu am yuñ ci lak legui bi sahaba yi ñen ñi commencé def lool di ci lak ay amna riwaya yu ne liñu lak kéro yiñu dag bo bolé liñu dag liñu lak matul sax ñetti tandar ñetti garabu tandar ma wala ci lay yem fana dawhu ci saasi juif yi woko an ya muhammadu qad kunta tanha anil fasad wa ta'ibu ala man sana'a فما بال قطع النخيل وتحريقها ني يونتبي عليه الصلاه والسلام موي مي ني غيس مي سين علال ني موي كوم كو نيوم دو يالا نيون سين خول نو سين خول علالو ادينا كي ني سين علال جي موي اي تاندارما غا خامني غراو تاندارما غا خامني مو فيرون سيني فورتين امنا في ادينا بي ay haifa par exemple deuk yoy israël ay fi algérie fi ñuy jëlé daj le nour gi fofu nonu da ngay gis ne moy industrie tandarma lu bari lay peser ci économie rew gox bob rawati na jamono ji ñom seen alal presque principal ressource yépp ci li le won yorénté bari sa sam ñu gis sahaba yi di tag quelque tandarma quand même di tal moy ku gëmul yalla xolal intérêt rek boko lalé mu commencé nga commencé ku fofu na nga koy lalé sagal diiné yoy yoram néw ci nak gëmul yoy limu gëm moy alalam légui nak ñu commencé na ak ya muhammad ñu né ñu yonné ci yaronte bi alayhi salatu wassalam né ko yaw sayyidina muhammad qad kunta tanha 'anil fasad wa ta'ibuhu 'ala man sana'a neko me yow du ya don téré da nga nekkon xamone nañ la ñu fatali la say principe budé dang ko faté way qad kunta tana'anil fasadi wa ta'ibuhu ala man sana' wa yow xana du yafiron tere li nga xamne moy yaq li ngeen def yaq la de wa ta'ibuhu ngay aybal ala man sana' ku def lolou ngeen dokoy aybal way way lan mo xew tay ba sa principe yu noble yoy nga bayiko xolal fama balu way way yow mi ko don tere di aybal yaq kat yi way fama balu qat'a an-nakhil wa tahriqha way kon lan motax tay ngay ngay digle ñuy tag tagal may tamit diko tagal way way suñu alal ji lolou ta ya ko don téré lolou lañ wax ngir moy gis nga gaay gëmuñu dara moy gis nga principe yu noble yi ñi wax ay droit de l'homme da fekk muy sen intérêt rek sen intérêt kessé mais irakien bi nga xamné mom dafa nek kërëm wala afghan ñuy bombarder kërëm ay drone mom lolou amul liñ nan ay waji amna am droit ou sécurité ci keureum amuñu droit violer xam nga mom ci taxi la bo amuñ droit di violer territoire ben état mais ñata yon la américain di bombarder ay nit feulé afghanistan pakistan ta sen gouvernement sax buñu ko yek dañuy après lañ koy yek mer mais sen yon newu ci tewul buñu gissate benen cible defat la même chose lolu moy pourtant def joju nonu yaangi ñom ñuy xoti principe yi nga xamne nenañ lolu la nations unies di wote ak sen liberté droit pays bu nek mom ay kiwa mo fu wara disposer wu ñu ko neex mais yoyu kañ lañ koy wax moy bu len intéressé ndax xam nga ne imaginer wo benn pays ñeu violer espace bu États-Unis indi fay avion waxuma la dara bombardé waxuma la lool sax mais jaar fa ta amuñ ci ndigal rek yow loolu da ngay tonne kata guerre mondiale mo xew ndax lan parce que territoire États-Unis la mais bu dé ñeneen ni grawul bu dé ñom lañu indi principe yi buñ né ñun c'est parce que ay États-Unis dañ nane parce que les textes dañ ko téré ak li wak li abattre sax avion bob buñ ko abattre ci taxi lañuy ki bu ko defé ñepp né wax nañ deug mais bu dé ñeneen melni taxi existé wu loolu tax gis nga nafiqi kagn nañ nangul yaronte bala sah sa bañu doon wax bañ nan ko kon qad kunta tanha anil fasadi wa ta'ibuhu ala man sana'a yow dé da nga doon téré li nga xamné moy yaq di ayibal képp ko xamné moy yaq way kon fama balu qat'i an-nakhil wa tahriqha wa qad ana lan motax ngay dag tay li nga xamne moy tandarmay di len lak lolou imam al-bukhari rahmatullah alayhi solo nako cote bi ci kitabul maghazi ci hadith sayna abdullah ibn umar mun harraqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nakhla bani nadir وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله إمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب المغازي صلى الله عليه وسلم دق سام دق لكرام دق لغا خمني موي تاندر مي بني النضير امام عبد الله ابن عمر نے حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بن النضير من يرنتي بي عليه الصلاه والسلام دفا لك كرو ليغا خمانتني موي تاندار ماي غرامو تاندار ماي وا بن النضير كلك رك لنج لك ماتو صح نيت ولا تي لا يم وقطع وهي البويره با باري مو ديغ لا نيو لك ات دغ garabu tandarma yoy ta fofu non moy beurep bobu moy al buwayra mu nek beurep buñu xamone le medina nekkon fofu ci wa banu nadir muy sen tol yi fiñ newon ndax nafiqi li tax ñu wax li jifi moy zizani lañ doon indi ci bir sahaba yi ndax yenen ci bi ay sa bim diglé lol ñom ñu ñew ne ما بال قطع النخيل وتحريقها وقد كنت يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه ala man sana yow da nga don téré lan mo tax ñoy dag tay ngay dem en l'encontre de tes principes sa yow sa li nga teurelon sa doxali ñu noble lu tax nga nar ko violer tay légui lolu ñom lan lañ ci bëggoon en même temps ñu créé walé zizani ci bir sahaba yi bu ko défé ñen ñu né ah bon lolu nak c'est vrai que yonnentou bari sa sam da ko don téré kon tay ñom pour ñom di zizani waye ñoñu xamuñu woon xamuñu ba am na sax ci yenn sahaba yi ñoñu amana déggu ñu woon bi yonnentou bari sa sam di diglé lolu biñu gisé ñen ñi commencé di dag yenn tandarma yi di ko lak ñom affaire bi d'accorduñ ci woon motax sayna abdallah ibn umar ne fa suñu borom wacce nak ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usulha fa bi idhnillah suñu borom wacce aya suratul hashr inshallah moy ghazwatu bani moy suratu bani nadir comme niko imam abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma wardaahuma don waxe motax dinañ def comme niñ defon suratul anfal ak yenn aya ci suratu ali imran ci ghazwatu uhud anfal ci suratu ghazwatu badr la don wax suratul hashr nak mom moy wax ci ghazwa bi ñu nek di ghazwatu bani nadir motax buñu paré dinañ gis li nga xamne moy commentaire bu gatt ci sar bobu nga xamne moy ghazwa moy suratu bani nadir non lako imam abdallah ibn abbas radiyallahu anhu ma do wor kon suñu borom wacce ma qata'tum min linatin ngir couper court idée jifi ne ma qata'tum ne yarantu bi alayhi salam lepp lo xamne tay dag ngeen ko min linatin ci garabu tandarma moy tandarma yo xamne yini lek bokku ci moy agguñ fuñ koy lekke comme aju wa gogu aggu fa ak yi nga xamne moy yu ron yu yoy nga xamne ño dakk ci tandarma yi agul fofu moy tandarma yi agguñ fuñu ñoy ndax jamono ñoo nekk lon jamono récolte pour yini lek yoy nak la yarantu bala sal sa waxon ñu daggu ko suñu borom ne ma qata'tum min lina ne lepp lo xamantene dag ngeen ko tay ci xare banu nadir bi ci karabu tandarma yi aw taraktum wa qa'ima wala ngeen bayiko nonu bagn ko dag mu taxaw ala usuliya bayiko mu nek nonu dag ngeen ko yeg leen ne fa bi iznillah lu ngeen ci def du yaq de moy mu dalal xelu yi nga xamne biñu gise ñen ñi diko def dañu rutissant ci mbiri mu ne lolu man borom bi ma leen ci jox ndigal ke ngeen dag walla ngeen baña dag lolou dara du ci yaq waye lolou c'était pour lan pour faire céder ñi nga xamne ñoy wa banu nadir ndax ñu ngi teyir ci siège suñu borom joxe ndigal ci lol comme que ñom seen xol yépp alal ji mo doon seen xol bo commencé laal ko moy laal nga len deug deug ñom nak mëna du ñoo muñ di gis ñu yaq seen alal ji nga xamne moy seen lepp ñom ñu séré mo leen gënal alal ji yaa ba paré ñu gis né nafiq yi ñew ñu way ñom abdallah ibn ubay ñom da'is ñom gaay ñoo bon ñom suwayd ak ñom malik ibn abi qawqal ak wadi' kenn gisul leen ñi légui nak suñu borom sanni walé ci ñom ar-ru'ba ci seen xol ya titange suñu borom nak sanni ci seen xol yi ñom yahudu banu nadiri ak tip commencé nak paniquer ndax liñu yaakaaron ne ñom liñu fondé won seenu défense ba tax ñu ne yenen ci maalé sar sam fenn lañu gennu fenn way défal lu la neex ñun gennu lañu fondé won way ci ay château de cartes la won moy doon lon da yep mab sen kanam suñu borom sanni ci sen xol ya titane wa qalafa allah fi qulubihim ar-ru'b legi nak bur yalla dal di sanni ci sen xol ya titane bi lolu amé ñu def lan ñu xamne légui nak ñom manatu ñoo défendre manu ñoo défendre sen bop ndax ñom sen défense ñu ko yaakaaroon ci nafiqi bu ñëwoon ñu boole ak sen doole ñu mëna faire face mais li manu ñoo faire face te tit nañ légui nak ñu ngi commencé di xol conséquences yi ay way bu ñu sañoon way bam ñu né 3 jours ye ñu continue won suñu préparation tif yeñ doon def ngir dem way bu demburon tay ñu tit di xol conséquences yoy légui nak nan lañ def légui ñu dal di yonne ci yonnati mi alayhi salatu wassalam fa sa'alu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an yujliyahum wa yakuffa an dima'ihim ala anna lahum ma hamalat al ibil min awalihim illa al halqa fa fa'al mona legi nak ñuy out solution de compromis ñu daldi yonne ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu dal di koy demander an yujliyahum ne ko legui d'accord nañ liñ ñu waxoon liñ lay ñaan moy buñu ray wa yakuffa an dima'ihim ñongalal ñu suñu deret buñu ray waye an yujliyahum mu dal di leen exiler ñu joge medina dal di dem dekk fenen d'accord nañ waye tamit ci kaw mu permettre leen sen sofi sen gelemi ci sen alal yi ñu yor fi ci banu nadir sen keur yi ñu dal li seuf ci sen gelemi luñ ci man di def suñu borom subhanahu wa ta'ala sa sam permettre len ñu am luñ yobale lo xamne mom la gelemi atal moy dal sen materiel bi ñor sen keur yeek sen bagage yeek sen alal yeek lepp lepp lo ñom ñu man ci yobbu kesse li nga xamne gelem yi ñi yobale lol dinañ ko mëna yor dinañ ko mëna yel bamou dess illa al halaq bam dess ne arm moy lu yobale arm ndax bu ñu yobale arm say non nga len di baye ñuy demale arm bok lolou da wu neena biñ waxe lol proposer lol yenenti bi alayhi salatu wassalam fa fa'al yenenti bi alayhi salatu wassalam d'accord ci lol légi kon ne len baxna man l'essentiel moy dotu ngeen deukete ak man ginaaw mi ñaan man ray wor légui comme ko proposer ngeen lo ay ca wajal len sen bop ngeen jël seeni alal lu ci lu ngeen mëna def ci gelem def len lu gelem yi mëna atante ngeen genn deuk bi ñu dal di def lool ah mona legui nak ñu commencé fahtamalu min amwalihim mastaqallat bihi al-ibil mona legui nak ñu commencé di wajal di seuf sen gelemi li nga xamne sen alal yi li nga xamne mom la gelemi atal mona fa kana ar-rajulu minhum yadumu baytahu an najaf عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام لجي مون كين سي نيوم دا غارون غيس مو دال دي دي دي ماب يهدم بيته عن نجاف بابه دون ماب لي خامتيني moy gis nga buntu keur yi ci kaw moy porte yi dañ ko don dajj ndax materiel la won buntu yek yoy don ko dajj da nga don gis kenn ci ñom ñuy dajj yoy dajale len diko tek ci kaw seen gelem yi an nijafi babe fayad'uhu ala dhahr ba'ir buñ ko dajale tek ko ci seen diggu gannaawu seen gelemi fayantaliqu bihi mu daldi dem ak mom nonu lañu deme ñom wa banu nadir yobul li nga xamne mom la seen gelemi mana se fan lañ jëm من فخرجوا الى خيبر ومنهم من سار الى الشام من ني دال دي ديم نين جي نيوم دال دي ديم خيبر نين ني دال دي كونتينو نيوم دال دي ديم شام فغا خمانتني ني موي سين توسان دي بلاد الشام من فكان من اشراف من ذهب منهم الى خيبر سلام بن ابي الحقيق وكنانة ابن الربيع ابن ابي الحقيق وحيي ابن اخطب من بوكنا نك كيغا خامني نيو كليفه يو ماغ ييغا خامني سين كليفه يو نيو وا بني النضير ييغا خامني نيو ديم نيوم خيبر لا نيم نيوم ديمون شام من سلام ابن ابي الحقيق دي سلام دي دومي ابي الحقيق اليهودي الخبيث وكنانة ابن ربيع ابن ابي الحقيق اكنانة دي دومي ربيع دي دومي ابي الحقيق ابونكال مو بونمي دي حيي ابن اخطب دي حيي ابن اخطب عليه لعنه الله لغي نيوم ني ديم فوفو من فان لما نزلوها دان لهم اهلها بينو ديمي خيبر ديم فا غاي دال دي نان اكيير اكاي بو باخ ñu dal difay nek ba melni nek fa nekino melni fa ñu joge won imam ibn saq ne kérok biñ len assiégé nak mone walam yuslim min bani nadir illa rajulan wa huma yamin ibn umayr ibn ka'b ibn ammi amr ibn jahash wa abu sa'd ibn wahb fa ahraza amwalahuma mune kérok nak biñuy genn nonu ñu exilé len ñuy dem ñaari personne rek ci yahud banu nadir ñoy ñi nga xamantene ñoo tup mune ta ñaar ñoñu moy yamin di doomi umayr ibn ka'b nekkon doomi baytahu amr ibn jahash fatale ko amr ibn jahash ci jota bi wessu mom mo neewon mom moy jël xeer dal dikoy sanni ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam dal dikoy fat ki nak domi bayte khum le mom moy yamin ibn umayr ibn ka'b turam modon yamin ibn umayr ibn ka'b ñu ginnon ko xam ci abo ka'b an-nadhari ndax dafa bokkon ci wa ko djub banu nadir motax ñu nan ko an-nadari imam al-hafiz ibn abu umar ibn abd al-bar al-andalusi neena dafa bokkon kana min kibari as-sahaba mone mom mi dafa bokkon ci sahaba yu maggi mom yamin ibn umayr bokkon ci yahud banu nadir mom moy ki nga xamantene comme ni imam ibn saq wax kérok biñuy genné wa banu nadir di len exilé momu kenn yamin bi moy ki nga xamné mo ci toup ak benen mbokam yonnati ma alayhi salatu wassalam fa ahraza lahu mala dal dikoy ñongalal li nga xamne moy alalam wa banu nadir ñu exilé len ñen ñi dem ila khaybar ñeneen ñi ila sham mom mu dess duggu ci l'islam mom yamin ibn umayr ibn ka'b bi abu ka'b ibn nadiri imam ibn saq neena hadathani ba'd ali yamin mune kenn ci wa kir yamin bi dafma netali moy ay seutum kene yenenti bi alayhi salatu wassalam dako wax ne ko xana gisulo ni nga xamantene mom lama sama lol lama sa domi bay tekh bi nonu los ma sa domi bay tekh bi ne amr ibn jahash miko naro naray xana gisulo li nga xamantene lol la ma naral wama ham bi min qatli ak li ma xamne lol la naro ngir ray ma man alayhi salatu wassalam neena mom ni mu def yamin dafa mu daldi fay ben way daldi koy jox alal ngir mu royal ko doomu bayti xam bobu ni amr ibn jahash ndax ray gim naro na ray alayhi salatu wassalam mom yamin bi ibn umayr ibn ka'b an-nadri radiyallahu anhu kero ci qissatu khare tabuk imam ibn saq ni rahmatullahi alayhi munekero kon ci ghazwatu tabuk muné joté na ma kené yamin dafa rombu aba layla di abdurrahman di domi kam ak abdallah ibn mughaffal mu rombu len ñuy joy mu laaj len ana lan ngeen di joy ñune ndax amuñu yonent bi alayhi salatu wassalam amul arme yu ñu jox ngir ñu wajal ak waccay ngir ñu wajal mana dem bokku ci xare bi mu jëm bi ghazwatu tabu ndax lolu inshallah buñ ci aggé moy le yonent bi alayhi salatu wassalam du ñepp la mënona jox luñu démé da fo dafa sori ta jamono tangor la won ay metti ta alal ji bari wul won ñu bari dañuy ñew yaronte bala isa samne man la ajidu ma ahmilukum alay man awmalu malen yebe ba ngeen mana dem armé len da ngeen mana dem parti ci bi xex mi nga xamantene ci la len rombu mom yamin ibn umayr ñom ñaar ñuy joy mu dal di len outal ben gelem ne len jël len gelem gi bu ko defé ngeen dem xare ji ci yoonu yalla kon koku moy yamin ibn umayr an-nadri bokon ci wa banu an-nadir radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa ma'wa imam ibn ishaq ne kenen ki nga xamantene mo tup kerek moy abu sa'id ibn wahb mon abu sa'd ibn wahb النظري ابو سعد لا تدون دي دومي وهب بوكون تي وا بنو النظير كان موم امام ابن ساق ننا كرو تي غزوه بني النظير موم اك مبوكام مديامين نيوم ñar rek tup yonent bi alayhi salatu wassalam ñongal len sen alal dal di exilé ñi ci dess ñu dal di dem ila khaybar ñene ñi ila sham a mom tarjama am nak bari wul lool lañu am ci mom bi abu sa'd ibn wahb an-nadri a amna tam benen netali bo xamne imam al-waqidi moko netali ci mom bim nan fek na yenen ci balay safu sam don atté ci ndox mo xamantene ni a buy traverser ben cour d'eau mo ne nagn ko dal di teyé ci kaw moy fexé ben comme ñaru canal la buy dem mo ne nañu fexé ñu dal di koy teyé moy baré ndox mi ci ñu fété ci kaw fi mi jaar ndox mi ba ñooñu ba mu yem al kaaba yi bu yeme ci kaamba yi ñoy bu yeme fofu ci ndox mi ñoy ñu téy ndox mi ba affaire bi monté ba ag fofu bu aggé fofu ñu doora bayyi mu dal di continuer loolu mom mi imam al waqidi ak imam ibn saad dal di nañ koy solo di wax ci netali abu sa'd ibn wahb an-nadri radiyallahu anhu warda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa mawa kon lolu nonu moy nonu kon la wa banu an-nadir non la len yonanti bi ali sa'd sa'd kon exilé genne len fi nga xamantene moy مدينة المنورة على ساكن أفضل الصلاة والسلام إمام ابن إسحاق ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله وما عمل به فيهم امام ابن اسحاق رحمه الله عليه وعن ابيه من تي وا بنو النضير تي سوره الحشر لب باسرها تو سوره الحشر تو تانتير موغي واتي تي نتالي وا بنو النضير بي من سونو بوروم ديفا تود ليغا خامني مولين دال تي مغول ميم لين تك ak lim sembeurtel bi mu sembeurtel yonentam alayhi salatu wassalam ci sen kaw ak li nga xamne non la fa jeuflante ak ñom lolu nak inshallah lolu nak lañuy gis kon ci jotaay bi di ñew di tafsir suratul hashr ta imam ibn abbas don ko wowe suratu bani nadir lolu lañuy gis inshallah kon ci jotaay bi di ñew والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين